Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse ambassade in Den Haag opent de komende dag een condoleanceregister voor koningin Elizabeth. Zij overleed de afgelopen dag op 96-jarige leeftijd. In de ambassade aan het Langervoorhout kunnen mensen vanaf 10 uur een laatste boodschap aan de koningin opschrijven. De Britse vlag hangt half stok bij zowel de ambassade als de woning van de ambassadeur. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot de uitvaart van Elizabeth over ongeveer anderhalve week. Verwacht wordt dat koning Charles III de komende dag zijn volk zal toespreken. Het Lagerhuis komt in een speciale herdenkingszitting bijeen die tot ver in de avond zal duren. Voor het eerst in bijna twee weken slaapt er weer een grote groep asielzoekers buiten in Ter Apel. Het gaat om ongeveer 150 mannen, van wie sommigen met hun slaapzak onder een wagen van het Rode Kruis zijn gaan liggen. De afgelopen avond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum, onder wie vrouwen en kinderen die daar in de regen stonden te wachten. Hulporganisaties deelden poncho's uit. Tegen 11 uur mochten enkele tientallen vrouwen en kinderen door de poort het terrein op. En kort daarna werd bekend dat ongeveer 200 mensen in de noodopvang in Stadskanaal terecht konden. Het duel in de Conference League tussen Nice en FC Köln is de afgelopen avond ontsierd door rellen in en rond het stadion. Daardoor werd de aftrap bijna een uur verschoven. In totaal raakten er 18 mensen gewond, van wie zeker één ernstig. Die viel van een tribune. Ruim 10.000 Duitse fans waren vanuit Keulen naar Nice gekomen. Een klein deel daarvan misdroeg zich 's middags al in de stad. Daarna was het onrustig in het stadion. Nadat de aanvoerders van beide elftallen de supporters hadden toegesproken, kon de wedstrijd beginnen. En die eindigde in 1-1. Het weer. Geleidelijk neemt het aantal buien af. In het binnenland kan het nevelig worden. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag opnieuw buien, met vooral in de middag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn vader en God hoorden bij elkaar. Hij was er niet meer en zo ging het op termijn ook met de kerk. Heel stilletjes, zonder grote conflicten, totdat ik het geloof kwijt was. Ik zou journalist worden, nooit trouwen en geen kinderen krijgen. Zo is mijn leven ook precies verlopen. Het moment dat ik feminist werd, nou dat herinner ik me niet. Dat zit in je. Ik was altijd al recalcitrant. 169 mannen heb ik langs mijn feministische meetlat gelegd. Ik word kriegel van vrouwen die nu gaan roepen dat ze fijn de hele dag op de bank willen zitten, samen met hun kind en de Lego. Wij hebben als feministen toch niet voor niets gevochten om je van die bank af te krijgen? Vrouwen zijn, gelukkig maar, massaal de arbeidsmarkt opgegaan. Maar mannen zijn niet met diezelfde snelheid de keuken ingetrokken. Gebruik je hoofd voor andere zaken om piekeren geen ruim baan te geven. Doe één ding niet, zwelgen in je somberte. Dit is de hartslag van Siska Dresselhuis. Haar vader was dominee, haar moeder schreef een brief naar de hoofdredacteur van Trouw met de vraag of haar dochter daar journalist kon worden. Hij antwoordde: de journalistiek is een prachtig beroep, maar heel gevaarlijk voor een meisje. Toch werd ze journalist en later hoofdredacteur van Opzij. En nu maakt ze een podcast met Jan Slachter, waarin ze met ex-gereformeerden praat over het geloof. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Siska, fijn dat je er bent. Oké, okay, ik zit even te rommelen met de koptelefoon. Ja, wat wil je? Wil je hem, want je zei, die koptelefoon, mijn haar. Ja, nee, afgezien daarvan, mijn haar is ook belangrijk uiteraard. Nee, maar ik heb altijd zo'n idee dat ik in een soort crypt verkeer met zo'n ding op mijn hoofd. Ik vind dat het je totaal afsluit van de wereld. Ja, is soms ook wel fijn, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Want hoe doe je dat dan als je met Jan een podcast maakt? Heb je geen koptelefoon op? Nee, wij hebben gewoon een microfoon voor ons neus. En nou zitten daar, net zoals jij hier zit, maar daar zitten dan twee opnamemensen. Jonge jongens zitten erbij. Die regelen alles. En heel af en toe, als wij iemand bellen, want dat doen we wel eens vanuit de kerk waar we de opname maken, dan moeten we eventjes een koptelefoon op. Maar verder zitten we gewoon met een gast te praten, zoals normale mensen, zou ik maar zeggen, zitten te praten ergens. Ja. En dat gaat alleen met microfoons. Ja. Nou, je kunt je koptelefoon even afzetten. Ik zal je een seintje geven als er een geluid aankomt. Okay, zullen we dat afspreken? Okay, ja, dat doen we. Ja. Het is wel grappig, want wij liepen. Ik kwam je ophalen beneden en we liepen samen naar de studio toe. En we kwamen bij de keuken aan en daar hing een briefje: vaat opruimen. En toen zei je, dat moet door een vrouw opgehangen zijn. Ja. Daar moeten dan hier vrouwen werken. Nou, werken die er ook, want jij bent er één van. Maar als je opeens ergens in een gebouw van die geboden ziet van dit mag niet, dit moet, dan kun je er donder op zeggen dat er vrouwen achter zitten. Ik geloof, mannen zelf de briefjes ophangen, wil je de vaat meenemen naar beneden. Nooit, volgens mij. Want nu we het toch over de keuken hebben, je zei ook aan het begin van vrouwen zijn gelukkig maar massaal de arbeidsmarkt opgegaan, maar mannen zijn niet met dezelfde snelheid de keuken ingetrokken. Dit is zeker een van de problemen. Want als je als vrouw met een relatie en kinderen, als jij dan een fulltime baan zou willen hebben, zie dat maar eens te combineren met een gezin, als die man niet ook eens een keer een hand uit de mouwen gaat steken. En elk jaar kregen wij altijd, ik denk dat dat nog bestaat, van het Sociaal en Cultureel Planbureau kregen we een emancipatiemonitor. Mm-hmm. En ik wierp mij daar altijd op, want dan kon je altijd zien hoe het was gesteld met de huishoudelijke werkzaamheden van mannen. Nou, die waren dan 5 minuten of zo waren die meer geworden. En wat ze nooit, echt nooit zijn gaan doen, is de wc schrobben. Dat heb ik nooit gezien. Wat ze wel zijn gaan doen, is beter en meer voor de kinderen gaan zorgen, wat heel goed is. Wat ze ook meer zijn gaan doen, is boodschappen doen. Stofzuigen en zo, dat wil ook nog wel eens. Maar nogmaals, ja, het staat in geen verhouding wat de vrouw in het huishouden doet, terwijl ze daar dus een baan bij heeft, en wat de man in het huishouden doet. En dat is voor vrouwen natuurlijk toch een, ja, een obstakel. Dan ga ik misschien niet zeggen waar je boos om wordt, maar zeggen, zeg maar, dat ik ook heel erg vaak in mijn omgeving zie dat vrouwen het niet uit handen willen geven. Nou, dat valt best mee. Kijk, vrouwen willen misschien bepaalde dingen niet, maar vrouwen gaan helemaal niet er tegen in als die man zegt, zal ik de douches gaan schrobben? Nee, zo gek zijn vrouwen niet. Dan houden ze hun mond en dan zeggen ze, dat is een goed middel, aju, ga je gang. Vrouwen willen best wat uit handen geven. Ik zie dat ook wel om me heen bij, als het gaat om opvoeding van kinderen, dat vrouwen heel duidelijk weten van, ja, zo moet het gebeuren op mijn manier. En dat ze daar moeite mee hebben. Omdat dus, dat is echt uit handen te zeg geven. Zeg dat iets over jouzelf? Nou, het zou kunnen, maar ik weet niet of ik daar, kijk, ik heb geen partner, dus ik mag het zelf allemaal lekker zelf bepalen. Jij moet het überhaupt zelf doen. Ja. Maar ik zie het wel vaak gebeuren. Als ik op bezoek ben bij vrienden, dat vrouwen zeggen van ja, maar ja, ik weet niet, ik vind dat toch een beetje een mythe volgens mij, hoor. Ja, kijk, kijk, als die mannen het nou echt helemaal stomzinnig doen, dan is het alleen maar verstandig dat die vrouwen zeggen, nou, doe het even zo. Maar het is een mythe en vooral in stand gehouden volgens mij door mannen van, ja, maar ik moet het wel op haar manier doen. Waarom hoor ik dit al zo erg lang? En denk ik, daar is vast iets aan veranderd. Dus er zijn mythes, daar heb je een voordeel van als man om ze te behouden, hè? Ja. Oké, we zullen het zien. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zal vast een keer uitsluitsel geven over dit onderwerp. Die moet het onderzoeken, inderdaad. En je zegt ook 169 mannen heb ik langs mijn feministische meetlat gelegd. Ja. Want jij bent mannen gaan interviewen. Ja. Toen werkte je voor Opzij, hè? Toen was je hoofdredacteur van Opzij. Ja. En leg even uit, die feministische meetlat, had die vaste onderdelen? Nou, kijk, wij waren natuurlijk een vrouwenblad en een feministisch vrouwenblad. Dus dan gaat dat bijna van A tot Z, van cover tot cover over vrouwen. En toen zeiden wij op een redactievergadering, ja, maar wij moeten toch ook iets met mannen? Ik bedoel, maar wat dan? Want zomaar weer een man interviewen, dat gebeurt overal. En toen kregen wij de brainwave, weet je wat, feministische meetlat. Dat was een begrip dat wij al eens eerder in het blad hadden gehad. Daar gaan wij mannen op interviewen en dan geven wij ze een cijfer. Nou, en dat was een uitstekende vondst. Ik weet niet of wij dat verzonnen hebben, maar ik heb later van Johannes van Dam, de man die restaurantrecensies schreef in het Parool, die zei tegen me, weet je, elk verhaal waar een cijfer bij staat wordt veel beter en veel meer gelezen dan zomaar een verhaal. Mensen vinden dat leuk. Toch? Ja, ja, een vergelijking. De een is beter, de ander is minder. Je krijgt een cijfer. Dat, Dat vinden wij Klaarbuiken toch leuk. Dat hebben we toch van lagere school meegekregen. Hè? Een tien van de juffrouw, hoe heet het? Een zoen van de juffrouw en een tien en een griffel. Dus een cijfer krijgen, een tien krijgen, dat is iets moois. Nou ja, dus zo zijn wij dat gaan doen. Nou gaven wij nooit een tien. En het werd ook eigenlijk op den duur meer een thermometer dan een meetlat. Want bij ons kon je ook onder de nul geraken. En dat kun je officieel bij een meetlat niet, maar bij een thermometer natuurlijk wel. Maar uit welke aspecten bestond die feministische meetlat? Nou, ik heb hem dus op een kleine uitzondering na. Ik ben hem samen met een collega Maya Vuijsje begonnen, maar die is afgehaakt. Ik weet niet of ze het niet meer leuk vond, maar in ieder geval, ik heb het 17 jaar of zo heb ik het gedaan. En het zijn in wezen gewoon grote, uitgebreide interviews. En uiteraard ging ik wel ook in op hun gedachten en hun woorden en daden met betrekking tot emancipatie. Wat vind je van parttime werk? Wat vindt u van parttime werk? Hoe hebt u dat thuis ook nog iets verdeeld? Maar dat was een onderdeel. Oh ja. Die mannen hebben wel eens tegen mij gezegd, ja, maar jij geeft gewoon cijfers aan mannen. Als je ze leuk vindt, krijgen ze voldoende. Als je ze niet leuk vindt, dan onvoldoende. Daar zat wel enigszins iets in, moet ik zeggen. Maar er was altijd wel één onderdeel, maar het was, ja, het waren in de tijd, ik begon geloof ik dat die interviews 6 pagina's waren. Nou, dat is teruggebracht tot 4. Maar goed, ik had dus heel flink de ruimte, dus dan kun je veel behandelen, hè? En is het wel eens gebeurd dat je een man interviewde en dat je zo met hem wegliep, ja, dat je daarna dacht van, nou, dat is wel een beetje ten koste gegaan van mijn objectiviteit. Nou, nee. Die interviews, dat waren er meestal 2. Dus ik kwam al met al 5 uur. Dus dat is niet niks. Je ging 5 uur met zo'n man praten? Ja, in het begin heb ik dat wel onafgebroken gedaan. Nou, dan was ik kapot en de geïnterviewde was ook kapot. Dus ik dacht, dat gaan we niet meer doen. Dus ik ben dat gaan delen in 2 interviews van ongeveer 2 uur. Zo ongeveer. Dan zat ik toch nog 4 of 5 uur. En het grappige was dat al die mannen, ook Wim Kok en noem maar op, als ik dan zei, ja, maar ik moet nog een keer terugkomen, hadden ze binnen 2 of 3 dagen hadden ze tijd om me weer te ontvangen. En weet je hoe ik dat deed? Ik kan dat nou makkelijk onthullen. Als ik die interviews begonnen was met over hun werk te praten, en ik zei na 2,5 uur, weet je wat, we hebben het nog niet over je persoonlijk leven gehad, dan hadden ze gezegd, ja, jammer, nou, nee. Ik deed het andersom. Dus ik begon dat eerste gesprek langdurig over hun persoonlijke leven, en dan zei ik na 2 uur, weet je waar we het nog niet over gehad hebben, over je werk. Nou ja, en je kunt natuurlijk niet een man interviewen en het niet over zijn werk hebben. Dus dan had ik altijd heel snel weer een tweede gesprek. Maar ik wil maar zeggen, als je iemand zo lang spreekt, ik zeg altijd, heel veel begrijpen, want dat ga je doen in zulke lange interviews, is ook eigenlijk aardig gaan vinden. Het komt bijna niet voor dat als je mensen zo lang interviewt en zo ook wel de diepte ingaat, dat je dan achteraf nog denkt, wat een klootzak. Dat komt bijna eigenlijk nooit voor. Nee. Nee, grappig is dat, hè? Ja. Dat zeggen mensen ook vaak tegen mij, dat ze zeggen van, ja, het lijkt wel alsof jij iedereen aardig vindt. Ik denk, nee. Nee, maar zo gaat dat. Als je heel veel van mensen weet, dan begrijp je ze. Ja. En nogmaals, als je heel veel begrijpt, dan vind je ze veel sneller aardig dan dat je niks van ze weet. Maar het waren ook wel andere tijden. En ik kan me ook voorstellen dat in die tijd dat mannen zich minder kwetsbaar opstelden. Ja. Zeker politici. Ja, ja, want ik kwam dus bij al die kabinetten ben ik eigenlijk langs geweest. Dus ik heb de Mark Rutte en de Wim Kok en de Balken en de, noem maar op, allemaal geïnterviewd. En tegenwoordig is dat wel anders. Maar ik begon daar dus ergens in de half jaren 90 mee. En dan had je van die mannen, inderdaad, zoals Wim Kok en Balkenende, dat waren nog echt monumenten. En dat waren geen mannen die makkelijk en uitgebreid over hun gevoelens en hun emoties spraken. Maar als je zo lang met iemand praat, dan kun je het niet voortdurend houden bij zijn politieke ideeën. Dan ga je terug naar zijn jeugd en nou, dat soort dingen. En vooral teruggaan naar de jeugd, nou, dat weet jij zelf misschien ook in dit werk, teruggaan naar de jeugd, dan komt er vaak heel veel los. En als dat voor die mannen een van de eerste keren is dat dat hun gebeurde, daar keken ze zelf eigenlijk ook wel van op. En dan krijg je gesprekken die inderdaad veel verder gaan dan dat ze nu net gisteren of eergisteren in de Tweede Kamer dit of dat gezegd hebben. Hè? En welke mannen hebben ooit onder de nul gescoord bij die feministische Nederland? Nou, dat waren er nogal wat. Ik weet dat niet meer zo uit mijn hoofd. Twee weet ik echt uit mijn hoofd, omdat die echt de allerergste waren. Ik denk niet als mens, maar wel in feministisch opzicht. Dat waren Harry Mulisch en Bas van der Vlies. Hij is onlangs overleden. Dat was toen de voorman van de SGP in de Tweede Kamer. En ik weet ook nog wel waarom. Kijk, Bas van der Vlies, de kop boven dat verhaal was: het feminisme moet ik bestrijden. Ja, daar kan ik natuurlijk niet uitgebreid een prachtig cijfer voor geven. Dat zat, moet ik zeggen, in zijn geloofsovertuiging. Dat begreep ik wel, want ik ben ook een domineesdochter. Dus we hadden een heel fijn gesprek. Maar ik kan daar natuurlijk niet een prachtig cijfer aan geven. Harry Mulisch, de kop over dat verhaal was: met vrouwen kan ik nooit vriendschap sluiten. Ja, daar kan ik ook niet warm voor lopen, hè? Nee. Dus daarom weet ik die twee nog zo goed mij te herinneren. En hoe waren die mannen dan? Nou, als je het liedje lezen voordat je het publiceerde? Ja, altijd. En wilden ze dan nog dingen schrappen? Of? Soms wel. Ik heb vaak meer moeilijkheden gehad als ik het interview net had gehad, dat ze me, als ik onderweg naar huis was, al belden en zeggen: wil je dat alsjeblieft allemaal weggooien? Oh ja. Dat ze zo overdonderd waren over wat ze gezegd hadden. En weet je waar dat dan bijna altijd over ging? Niet over iets politieks of zo. Altijd over iets uit het zeer persoonlijke leven. Met name over ouders. Maar goed, dat deed ik natuurlijk niet. Ik ga niet een interview van zoveel uur weggooien. Maar dan heb ik wel die interviews soms overgedaan, dat ze bij mij thuis kwamen en dat ik zei: nou, dit is dus waar je heel erg van geschrokken bent. We gaan het overdoen. En dan deden we het over. Dat is echt in één geval maar gebeurd, hoor. En toen ik dat uitwerkte, kreeg ik weer, na afloop ongeveer 6 trekkende meters correctie enzovoort. Toen zei ik: ja, maar dit kan toch niet? Ik was ook niet meer de jongste. Dit had ik niet makkelijk kunnen doen als ik 25 was. Ik was al in de 50 toen ik dit deed. Dat scheelt natuurlijk ook. Maar dan liet ik toch niet los. En dan zei ik: nou, dan gaan we nog maar eens koffie drinken of we gaan nog eten. Ik had altijd wel redelijk veel tijd. We waren natuurlijk een maandblad, hè? Ja. En een krant had je dit niet kunnen permitteren. Dus ik had meestal wel veel tijd. We zijn er altijd uitgekomen. Er is nooit een verhaal. Kijk, met Pieter van Vollenhoven, daar heb ik ook echt problemen mee gehad. Dat was namelijk het enige interview waarvoor ik een contract heb getekend, voordat ik naar binnen ging. Wist ik veel. Dus hij praatte en sprak enorm openhartig over depressies die hij had. En nou, dat was een prachtig goed gesprek. Ben ik ook 2 keer geweest. En toen had ik het allemaal opgeschreven en toen kreeg ik het terug. En toen kwam dat van zijn secretaris. En er waren al die stukken uitgehaald. Toen heb ik op het punt gestaan om 6 lege pagina's in opzij te zetten met de tekst: hier had een mooi interview met Pieter van Vollenhoven kunnen staan. Toen dacht ik: ja, wat hebben mijn abonnees eraan? Dat is nou typisch egocentrisch geredeneerd. Ik weet dat er een mooier verhaal had kunnen staan dan er nu staat. Maar wat moet ik doen? Toen heb ik met de biograaf van Pieter van Vollenhoven contact opgenomen, Doreen Hermans. En die zei: nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik vind dat je er al heel veel hebt uitgehaald uit hem. En wat er ook in mag blijven staan. Dus toen heb ik gedacht: oké, slikken, je ego inslikken. Dit verhaal, aangepast, in het blad zetten. Maar dat is de enige keer dat ik dat gedaan heb. Maar goed, ik had dus een contract getekend. Ik zat eraan vast. Ja. Maar ik vind het wel mooi, inderdaad, hoe je dat vertelt. Van, het is dan inderdaad een kwestie van je ego opzij zetten. Ja. En dan is het niet geworden wat jij wilde dat het was. Nee. Maar je denkt wel vanuit je lezers. Ja, tuurlijk. Want ik had daar natuurlijk een enorm statement mee gemaakt. En reken maar dat ik in de praatshows terecht was gekomen met als ik 6 lege pagina's in het blad had gezet. En toen dacht ik: nee, wie heeft er wat aan? Ja, ik, maar verder niemand. Welke man staat er hoog op jouw verlanglijstje? Van, nou, die zou ik nou zo graag eens zo uitgebreid willen interviewen. Nou ja, ik heb er zoveel gedaan. Dus inderdaad 170. ik doe het niet meer. Ik interview nog wel altijd mannen nu, maar niet meer op deze manier. Nu zijn het echt gewoon persoonlijke interviews. Voor Nouveau. Wordt geen cijfer bijgegeven. Dat zijn echt... En ook veel korter, veel minder woorden bedoel ik. Eigenlijk heb ik wel de meeste mannen geïnterviewd die ik zou willen interviewen. Staat er nou nog iemand heel hoog? Ja, je kunt altijd zeggen Willem-Alexander. Maar dan weet ik, net zoals met Pieter van Vollenhoven, dat wordt weer schrappen. En ego opzij zetten. En dingen, denk ik, daar heb ik geen zin meer in. Ik had vorig jaar nog een keer Mark Rutte zullen interviewen. Nog een keer 15 jaar na de eerste meetlat had hij toegezegd om nog een keer, een tweede keer de meetlat voor opzij. Zou ik dan dat nog een keer doen? En dat is afgezegd wegens corona. Want hoe scoorde hij bij die eerste meetlat? Nou, nogal goed. Ik geloof een +2 of zo. En dat is helemaal niet slecht. En weet je hoe dat kwam? Hij was toen heel openhartig over zijn persoonlijke leven. Dat is hij nou niet meer. +2 op een schaal van 0 tot 10. Nee, ik denk dat het ook +4 was. +4. Ik mag niet liegen. Ik weet het niet echt meer. Maar in ieder geval, hij kwam er niet zo slecht af. En dat kwam omdat hij heel erg hoog opgaf van het feit dat hij zijn eigen huis altijd schoonmaakte. Mm. En dat hij precies wist, Sif, wist hij precies wanneer je dat moest gebruiken. Glorix, oh, de kop boven dat verhaal was, met een geur van Glorix is alles goed. Dus daar heb ik pas nog een keer een stukje over geschreven voor een blad waar ik ook voor werk. En gezegd, mensen hebben het over het geheim van Rutte. Nou, ik weet het ook niet te ontrafelen, maar misschien kan ik één tipje van de sluier oplichten. Hij is dol op Glorix. En Glorix maakt zijn leven goed en overzichtelijk. Dus wie weet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Siska Dresselhuis. En dit zijn de dingen die mensen op social media over jou zeggen. The grand old lady van de Nederlandse journalistiek. Wat een heldin is dat. Powerhouse Siska Dresselhuis. Tjongejonge, Siska Dresselhuis is gereïncarneerd in een nog zuurdere vorm. En ze is nog niet eens dood. Wat een seksistisch betoog. Ah, mevrouw, hoofddoekjes komen er bij mijn redactie niet in. Zie net Siska Dresselhuis op NPO 2. Als je daar een grappige cartoon van wilt maken, hoef je alleen een foto te maken. Die Siska was een kerel uit één stuk. Die wijven preken voor eigen parochie en vinden het prettig om zich als de kerels te gedragen waartegen vrouwen 50 jaar geleden in opstand kwamen. Waarom Slachter en Dresselhuis zich agnos noemen, begrijp ik niet. Met het vertrek van Siska Dresselhuis is het blad achteruit gegaan, vind ik. Hashtag Siska Dresselhuis. Grand old lady, seksistisch, zuur, een kerel. Ja, ik zit niet op sociaal media. En nu denk je, als je dit hoort, heerlijk. Ja, dat hou ik zo, ja. Het blad is achteruit gegaan. Wat vind je daarvan als mensen dat zeggen over opzij? Ja, dat is hartstikke achteruit gegaan. Het stelt heel weinig meer voor. In mijn tijd hebben wij in de zomer, dat was de beste tijd voor de losse verkoop, hadden we een oplage van soms 120.000. Het is nu 12.000, ja. Dat is natuurlijk niks meer. Hoe komt dat dan, denk je? Hoe komt dat nou? Dat komt door de tijd, dat komt door de ontlezing. Misschien ook de aanpak van mijn opvolgster. Ik denk dat het een samengaan van verschillende dingen is. Nu is vorige week is de laatste hoofdredacteur van Opzij is overleden. Marianne Verhoeven. Die heeft het niet zo heel erg lang gedaan, een paar jaar. Die heeft het nog weer heel goed proberen op te krikken, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik heb het ook gemaakt in een tijd dat ik heel veel geld op mijn beschikking had. Want het blad liep goed. Dus ik had een groot budget, ik had een flinke redactie. Als we iets wilden, onderzoek of noem maar op, het kon altijd. Dus ik heb ook een bloeitijd meegemaakt. Ook een bloeitijd van het feminisme. Want wat stelt het feminisme tegenwoordig nog voor? Dat is ook een interessant punt. Er zijn heel veel jonge feministes, maar die zitten allemaal, vind ik, in hun eentje achter een computer het feminisme uit te dragen. En dat maakt geen vuist, dat maakt geen indruk. Wat wel indruk heeft gemaakt, en dat is ook per internet begonnen, en dat is ook opgepakt en goed opgepakt, dat is MeToo. Maar dat is eigenlijk een van de weinige dingen die goed is opgepakt. Wereldwijd. En verder is het allemaal koekoek. ergens in zegt wat en die krijgt op internet, krijgt die, nou, op de sociale media, waar ik dus zo word afgekat, krijgt die volgers en mensen achter zich aan. Maar wat zegt dat? Ik heb altijd gezegd, je moet een vuist kunnen vormen. En een vuist kun je alleen maar vormen, vind ik, als je gewoon op het Malieveld staat met heel veel mensen. Want je moet invloed uitoefenen op de politiek. Alles is politiek. Want bijna alles wat je wilt als feminist kost geld. En waar komt het geld vandaan? Uit Den Haag. Dus een beetje in je eentje achter je computer zitten, actie voeren, ik zie het niet. Want die eerste feministische golf die ging om kiesrecht voor alle vrouwen. Tweede feministische golf ging over de maatschappelijke positie van vrouwen. Dat veel meer vrouwen gaan deelnemen aan die arbeidsmarkt. Ja. Waar moeten zij nu een vuist voor maken? Waar moeten deze feministen een vuist voor maken? Dat het niet voor niks is dat die MeToo zo is aangeslagen. Daar hebben wij in de tweede feministische golf ook al heel veel actie op gevoerd. Vrouwen tegen verkrachting, vrouwen eisen de straat terug. Nou, verzin alle actiegroepen maar die er waren. Maar wij hadden zoveel op ons bord. We hadden de abortus, we hadden de gezondheidszorg, we hadden de arbeidsmarkt, we hadden gelijk loon, noem maar op. Heel veel van die dingen zijn nu bereikt. Dus als je je nu nog ergens op richt, kun je je ook heel gericht daarmee bezig zijn. Ik wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld zoiets als abortus moet laten vallen. Je moet het in de gaten houden. Kijk naar Amerika, het kan worden teruggedraaid. Als wij hier opeens een hele christelijke regering, kun je zien dat het ook wat teruggedraaid. Misschien niet tot de gekte zoals het in Amerika is, maar bijvoorbeeld wel dat het veel korter maar mag, in een veel korter bestek, maar zoveel weken zwanger en dan niet meer. Maar nogmaals, wat volgens mij een van de dingen is waardoor vrouwenzaken nu niet meer zo van de grond komen, ook niet meer zo aanspreken, is dat het allemaal zo binnen kamers op internet gebeurt. Je zegt van het gebeurt dus eigenlijk te individueel. Ja. Allemaal losse vlodders. En we maken niet één vuist. Maar is het ook niet zo dat we niet één vuist maken, omdat we niet eigenlijk één heel duidelijk doel hebben, wat we met z'n allen, wat alle vrouwen omarmen? Ja. Die MeToo, dat is enorm aangeslagen en zeer terecht. En dat gaat ook door. Maar je ziet ook dat dat pas doorgaat als vrouwen echt gaan praten. En niet als ze dat voor zichzelf houden. Ik denk dat internet hier heel belangrijk bij geweest is bij MeToo. Mm-hmm. Maar verder vind ik dat ze toch meer naar buiten moeten treden. En wat is er nog te bevechten? Nou ja, er zijn dingen als gelijk loon voor gelijk werk. Daar is wel een wet voor, maar dat is in de praktijk nog niet allemaal goed geregeld. Daar zouden we met z'n allen inderdaad. Dat zou je ook openhartig over je inkomen moeten zijn. Nederlanders zijn vaak heel geheimzinnig over wat ze verdienen. Zolang je niet weet wat jouw mannelijke collega verdient, weet je ook niet dat jij onderbetaald wordt. Dus daar moet je openhartig over zijn. Ik denk dat nu bijvoorbeeld kinderopvang ook weer een heel erg hot item zou moeten worden. Want daar is een groot tekort aan. En als er geen kinderopvang is, kun je wel op je vingers natellen dat de vrouwen weer minder gaan werken. Dus er zijn zeker nog wel dingen te doen. Maar laat je wat meer zien, zou ik zeggen. Ja, dat gebeurt dan inderdaad via social media. Ja. Dat is ook wel zichtbaarheid natuurlijk. Ja, nou, niet voor Mark Rutte, hoor. Heeft hij ook een Nokia? Nee, Mark Rutte is natuurlijk, zoals elke politicus, denk ik, die zijn pas heel erg onder de indruk als daar 100.000 vrouwen op Malieveld staan. Dus gewoon toch dat ouderwetse actie voeren moeten we vaker doen. Vind ik wel. Geluid van je jeugd. Ja. Een kerkorgel, want je zei al dochter van een dominee. En hoe zat jij in de kerk als meisje? Met mijn moeder, denk ik. Weet ik wel zeker. Ik weet niet of mijn zussen er ook bij waren. Ik ben een nakomertje, dus mijn zussen zijn of 9 of 13 en had ik nog een broer van 17 jaar ouder. Dus mijn broer was ongeveer al aan het studeren buitenshuis toen ik geboren werd. Dus die zat ook niet meer zondags bij ons in de kerk. Die overigens wel dominee geworden. Ik zat met mijn moeder in de kerk, dat weet ik nog wel. En dan stond mijn vader op de preekstoel. En dat is toch een heel vreemde gewaarwording om een man die elke uur van de dag, want een dominee is veel thuis, dus die je heel vaak thuis gewoon als vader ziet, om die op zondag opeens op een kansel te zien staan. Nou droeg hij nog geen toga, maar hij had een jacket aan met een zwarte streepbroek, dus het was ook wel plechtig, zag dat eruit. En dan zie je daar iemand op de kansel staan. En je weet dat er een God is, dat geloofde je toen allemaal. En dan denk je, of je denkt dat niet, maar je hebt waarschijnlijk het gevoel dat daar iemand staat die een soort God op aarde ongeveer een beetje is. Want die staat daar iets te doen wat het hogere behelst, zal ik maar zeggen. Dus dat is een wat vreemde gewaarwording voor een kind, voor een jong kind. Later begrijp je het waarschijnlijk beter. Maar ik was 11 toen mijn vader overleed. Ik heb dus ook nooit echt gesprekken met mijn vader over het geloof of zo gevoerd. Want ja, als klein kind neem je aan wat je hoort. En er wordt uit de Bijbel gelezen, er wordt gebeden. En dat is zoals jouw leven eruit ziet. Maar je hebt nog geen gesprekken van ja, maar, en wat is dan, zus en zo. Ik was een erg vaderskind. Dat heb je natuurlijk toch met een nakomertje en een vader die veel thuis is. Dus ik heb mijn vader niet meer op een volwassen manier gekend. En dus ook nooit op een volwassen manier met hem over geloof of ongeloof of zo gesproken. Want je beschrijft heel mooi hoe anders je dan als kind opeens naar je vader kijkt, ja, als hij dan daar staat. Is, ja, dat dan ook met trots? Ja. Of is dat niet het juiste woord? Dat herinner ik me eigenlijk niet. Ik herinner me überhaupt niet zo vreselijk veel van mijn jonge jaren. Dat is wel jammer misschien, maar goed, om daar nou weer voor in hypnotherapie te gaan, dat is me te veel. Ja, ik herinner mijn vader toch eigenlijk vooral van het persoonlijke leven gewoon buiten de zondag. Hij had een Solex, dat was toen al heel wat. Hij was dominee in Roermond, kleine gemeente, had geen geld voor een auto, maar de dominee kreeg een Solex. En dan moest hij dan heel midden Limburg, want er was daar, waren daar maar weinig dominees in het katholieke zuiden, dus hij had standplaats Roermond, maar ook een deel van midden Limburg erbij. Dus dan ging hij op de Solex, ging hij daar naar de gemeenteleden toe. En dan mocht ik vaak mee achterop de Solex. Daar heb ik echt heel erg goede herinneringen aan. Dan kreeg ik een puntzak met drop of met ander snoep. En dan achterop de Solex mocht ik mee, ik zal maar zeggen, de wijk in. We gingen ook samen op vakantie, ook achterop de Solex. We woonden dus in Roermond, zoals ik al zei. En dat is dicht bij Duitsland en dicht bij België. En had die goede contacten wel met collega's. En dan gingen wij daar wel eens logeren. Want hij had natuurlijk een inkomen van helemaal niks. Want bij de gereformeerde dominees is het zo dat de inkomen komt niet van de staat of weet ik wat. Dat is gelieerd aan hoe groot de gemeente is. Nou, het was een kleine gemeente, dus een klein inkomen. Dus ik heb voornamelijk eigenlijk herinneringen aan hem als vader en veel minder als dominee. Ik heb ook niet bij hem op catechisatie of zo gezeten, wat een soort leerschool is voor gereformeerden en überhaupt ook voor andere protestantse kinderen. Maar daar begin je aan als je 12, 13, 14 was. En toen was hij al overleden. Ja, want je zei ook aan het begin van mijn vader en God hoorden bij elkaar. Ja. Hij was er niet meer. En zo ging het toen ook met de kerk. Heel stilletjes, zonder grote conflicten, totdat ik het geloof kwijt was. Ja. Nou heeft dat zijdelings, denk ik, te maken, denk ik wel, met de dood van mijn vader. Ik weet niet of ik zo zou zijn, mijn geloofsontwikkeling zo zou zijn gegaan als hij er was blijven leven. Maar wat ook een hele grote invloed op mijn geloofsbeleving en geloofsafval, om het zo te zeggen, heeft gehad, is dat ik in de journalistiek ben gegaan. Dat is geen wereld die van geloven aan elkaar hangt. Integendeel, dat is toch een beetje een wereld van, ik wou bijna zeggen cynisme, maar dat is misschien ook een groot woord. Maar in ieder geval, ja, alles bevragen? Ja, en ook een beetje de spot drijven, denk ik, met zoiets als geloof. Dat is toch iets uit voorbije tijden. En dan zat ik nog wel bij Trouw. Dus dat was een protestants-christelijke krant met heel veel domineeskinderen. Een enorm percentage domineeskinderen werkte daar. Hoe kwam dat? Het waren allemaal eigenlijk afgeweken domineeskinderen. Wat moet je dan als je geen dominee wordt? Ja, dan belandde je klaarblijkelijk heel makkelijk in de journalistiek en dan bij Trouw. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een muzieknummer wat je doet denken aan een moment in je leven waarop het wankelde. En jij zei, It's a Man's World van James Brown. Nou, dan wankelde mijn leven niet. Maar ik vind dat wel een hele goede illustratie bij het feminisme. Het is, de wereld is van mannen. En dan de tweede zin. But it wouldn't be nothing without a woman. Ja. Ja, ik vind dat typisch. Een feministisch... Ik zou zeggen werkje, maar dat klinkt zo gek. Een feministische song. Ja, hij was zelf niet zo feministisch, vrees ik. Ik geloof dat hij zijn vrouw sloeg, hè. Oh, wat vreselijk. Maar we gaan toch naar hem luisteren. Ja, ja, ja. James Brown en It's a Man's World. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Siska Dresselhuis. Vrouwen die studeren, die vervolgens afstuderen. En ze krijgen een baan en kinderen. En ze gaan dan vervolgens een groot deel van de week op dat kind passen thuis. Wat vind je daarvan? Nou, er is een verschil tussen een groot deel of helemaal thuis gaan zitten. Ik weet dat ik dit waarschijnlijk een keer gezegd heb toen ik een lezing had gehouden voor de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. En er waren meisjes bij die zaten in hun laatste jaar geneeskunde. En als er één studie duur is en veel geld kost, ook aan ons als belastingbetalers, is het de medicijnen geneeskundestudie. En die meisjes, toen ik vroeg van, en wat gaan jullie doen? Toen zeiden ze, nou, dat ligt eraan. Als we hier een leuke man ontdekken of goede... Hoe moet ik het zeggen? Nou, ze zeiden niet relatiemateriaal. Dat vreselijke woord gebruikten ze niet. Maar het kwam er wel op neer dat als ze daar een leuke man tegen het lijf zouden lopen en ze zouden gaan trouwen en kinderen krijgen, dan deden ze niks met de studie. Nou, en daar werd ik me toch een partij kwaad over. Toen dacht ik, dan hebben wij aan jullie zoveel geld besteed. En jullie hebben natuurlijk zelf ook heel erg je best gedaan. En dan doe je daar niks meer mee. Dat kost ongeveer ik wist het toen wel. Wat dat kost, ik geloof een paar ton, zo'n studie. En dan denk ik, waarom hebben wij vanaf 1918 zoveel, Alette Jacobs, waarom hebben wij gestreden om dan dit soort meisjes met deze ideeën voor te brengen? Dus daar was ik toen wel geschokt over. En hoe reageerde zij? Nou, ach. Ja, ze is natuurlijk toch een soort meisje. Ik spreek alweer van een tijd geleden, hoor. Ik weet niet of het nu nog zo zou zijn. Toch een soort meisjes van, nou ja, hahaha, deze dame, ze doet maar. Hm? Wij hebben zo onze ideeën, dat gaan we doen. Dus, ik hoop dat Amalia... Oh nee, Amalia kan dat natuurlijk helemaal niet gaan zeggen. Want die moet gewoon koningin worden. Dus niks op de bank zitten met een boek. Nee, hoor. Die gaat gewoon werken. Die gaat gewoon werken. Nee, ik vind dat... Oh, ik zal niet zeggen misdadig, maar ik vind het wel heel erg. Dat je... Je zo, je talenten. Dat is ook weer een beetje de domineesdochter in mij. In de Bijbel staat ook dat je moet woekeren met je talenten. En er staat niet bij, en dit geldt alleen voor mannen. Ik heb in mijn bestaan enorm veel lezingen gehouden. En ook voor christenvrouwen. En daar lag het vaak toch wel wat ingewikkeld met feminisme. Want ja, er staan in de Bijbel dingen van de man is het hoofd van het gezin, man is het hoofd van de kerk. Allemaal dingen waar je als feminist weinig mee kunt. Maar dan kon ik altijd heel fijn met deze tekst. Dames, toen durfde je nog dames te zeggen. Er staat in de Bijbel, niet je talenten begraven. Niet je licht onder de korenmaat zetten. Er staat... Daar moet je mee woekeren. En nogmaals, daar staat niet uitgezonderd vrouwen. Nou, dan kon ik die vrouwen wel een hart mee onder de riem steken. Daar konden ze mee thuiskomen. Woekeren met je talenten. Ja. Dus alles doen wat je kunt en waar je talent voor hebt. Ja. En talent niet verspillen. Nee, precies. Heb jij dat altijd gedaan? Woekeren met je talenten? Ik denk het wel. Wanneer heb jij het meest gewoekerd met je talenten? Nou ja, door een vak te kiezen wat in mijn tijd, zoals ergens zei je dat in het begin ook even, ik was het eerste meisje op de redactie. Het werd niet echt aangemoedigd vanuit de hoofdredactie. Het was het feit dat ik een jonge chef daar had die dacht, nou, we moeten maar eens een meisje op de redactie hebben. Dus daar begon het al een beetje mee om tegen de tijd in een vak te gaan waar je niet nog veel voorbeelden had, bijna helemaal geen voorbeelden had, met het gevoel, als ik misluk, dan wordt er enorm op gelet. En dan maak ik het misschien voor heel veel vrouwen na mij, maak ik het ook een onbegaanbare weg. Want kijk, maar zie je wel, meisje kan het toch niet. Nou ja, dus dat, je voelt wel die verantwoordelijkheid. Ja, die dan. Druk heb ik wel gevoeld. Ja. Ja. Toen ik overstapte van Trouw, waar ik 20 jaar gewerkt heb, naar Opzij, dat vond ik ook woekeren met mijn talent. Ik vond het eigenlijk een doodenge stap, want ik was nooit gewend dat ik chef zou moeten zijn. En hier werd ik hoofdredacteur. Nou, hoofdredacteur is een woord, hoef je verder niet zoveel voor aan te trekken. Maar het betekende wel dat ik daar een redactie onder mij of om mij heen zou krijgen. En als ik iets moeilijk heb gevonden, is het dingen als functioneringsgesprekken. Ik geloof dat ik die in mijn 27-jarig hoofdredacteurschap 1 keer heb gevoerd, omdat mijn collega's zeiden, ja, maar dat moet je doen. Wat vond je daar zo moeilijk aan dan? Dan werd van je verwacht dat je een oordeel over iemand geeft. En dat vind ik duidelijk heel moeilijk. Tenminste, over mijn collega's. Ik kan makkelijk roepen, maar dat is een lul of dat is een lul. Maar over mijn collega's en over hun functioneren vond ik heel ingewikkeld. Bovendien, dat waren natuurlijk ook feministen. Dus die gingen ook breed zitten om mij af te fakkelen. Want ja, dat zijn niet van die dames die zich alles laten zeggen. Dus die gingen ook eens met de armen over elkaar zitten, wat aan mij niet deugde. Ik vond dat uitermate ongemakkelijk en moeilijk. Dus ik heb wel daarmee eigenlijk voor een functie. Ik heb niet voor een baan gekozen, want journalist is een vak. Hoofdredacteur is een functie, punt. Dus ik heb voor een functie gekozen die mij niet op het lijf geschreven stond. En je hebt het toch lang gedaan? Ik heb het heel lang gedaan. En toen ik weg was, oh, ze lopen nou ook met me weg. Nu ik weg ben. Nee, hoor. Nee. Ik heb meestal bij bijna iedereen goed op kunnen schieten. Maar je zit in een functie waar je soms iemand moet ontslaan. Nou, dat zat ook helemaal niet in mijn DNA, omdat ik willen en om dat te kunnen. Het is bizar hoe trouw jij bent gebleven aan functies. Ja, heel erg. Toch? Want je hebt heel lang bij Trouw gezeten en je hebt heel lang bij Opzij gezeten. En waarom heb ik dan? Dat zit waarschijnlijk in mijn karakter. Ik heb mijn man ook al 60 jaar. Dus het zit Trouw ik heb er niet alleen gewerkt, maar het zit ook heel erg in mijn karakter. Ik ben een heel trouw iemand. En je kunt het ook negatief uitleggen en zeggen, een saaie pief, die blijft gewoon zitten waar ze zit. Nou was het werk bij Opzij natuurlijk heel erg afwisselend, omdat ik niet alleen schreef, maar ik was ook het uithangbord naar buiten. En wat ik niet heb aan optreden heb gedaan en aan lezingen op radio en tv. Want ja, als er iets was in de vrouwenwereld, wie moest je hebben? Nou ja, Opzij stond in het telefoonboek, hup, bellen met Opzij. Mm. En ik zei altijd ja, ik woonde in Hilversum. Ik heb wel eens gezegd dat Opzij zo bekend is geworden, komt dat ik in Hilversum woon. En gewoon ook ja, zei ook al was het voor 5 minuten, want ik ben er toch zo. Ja. He? Dus die baan was wel heel afwisselend. Maar dan hou je het ook lang vol. Je kunt ook zeggen dat je blijkbaar goed in staat bent om irritaties die je hebt of frustraties, om die weg te relativeren. Want die heb je natuurlijk als je zo lang ergens zit. Ja, nou, je zou mijn man moeten interviewen en hem laten vertellen hoe vaak ik met snikkend op de bank heb gezeten. Het was toch altijd meer leuk dan niet leuk. Ik heb al gezegd, ik heb 2 dingen van mijn vader geërfd. Ik kan schrijven en ik kan praten. Nou, schrijven, dat heb ik altijd gedaan. En praten heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Maar ik vind het leuk om op de bühne te staan. Ik ben daar niet bang voor. Als je dat eng vindt, dan is dat heel vervelend als je hoofdredacteur van een feministisch blad bent. Ik wil niet zeggen dat ik nooit zenuwachtig was, dat was ik wel. Maar ik heb het wel altijd gedaan. En dat is mij goed bevallen. Ik vind dat leuk. Heb je ook wel eens gedacht van, had ik maar eens een keertje iets heel anders gedaan? Nee, ik heb wel eens gezegd, als ik nog een ander beroep zou moeten kiezen, is een bloemist. Maar ik ben blij dat je dat nu met de hoge energieprijzen niet ben geworden. Ik ben gek op bloemen en planten, ben ik ongeveer aan verslaafd. Oh ja, hier in de gang was je ook aan het voelen aan bloemen. Ja, dat bleken helaas kunstbloemen te zijn. Nou ja, ik heb ook wel amateur toneel gespeeld. Daar had ik natuurlijk mijn achternaam mee. Ik had misschien wel ergens iets op een bühne kunnen doen. Ik weet het niet. Ik heb er niet naar getaald. Ze is in ieder geval heel erg gedreven. Plichtsgetrouw. Altijd op tijd. Haalt altijd alle deadlines in haar glansrijke carrière als journaliste. Maar het is bovenal een hele gezellige vrouw. Ze ziet er altijd piekfijn uit. Afgelopen donderdag zag ik haar bij onze podcast De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Dan is ze helemaal in het groen. Maar ook de details. Haar schoenen, haar horloge, armbandje, bril. Alsof er een bos binnenkomt wandelen. En ze mag ook altijd alles tegen me zeggen. Ze is heel kritisch. We hadden het op een hele leuke, sympathieke manier. We zijn aan elkaar gewaagd. En ik hoop dat ik nog heel lang met haar mag samenwerken. Op wat voor manier dan ook. En zij is denk ik toch ook wel een voorbeeld voor heel veel vrouwen. Ze staat nog midden in het leven, is nog werkzaam. En bovenal levert zij nog steeds hele mooie interviews in allerlei bladen waarvoor zij schrijft. Siska, het gaat je goed. Nou, zo'n baas zul je toch hebben, hè? Jan Slachter. Waarmee je samen de podcast De Geboden van Slachter en Dresselhuis maakt. Jullie praten met ex-gereformeerden over het geloof en over de invloed die geloof heeft op je leven. Hoe zou je dat nu samenvatten? Als je zegt van, nou, dat is de grootste invloed van geloof op mijn leven geweest? Nou, dat lijkt heel erg veel op wat de mensen met wie wij praten zeggen. We zijn wel plichtsgetrouw, vechten wel vaak voor iets. Dat hoeft niet allemaal heel groot en mislepend te zijn. Dat kan ook een klein ding zijn. Maar als ze zich ergens aan verbonden hebben, vechten ze voor zoiets. Trouw, nou ja, dat ben ik zelf ook. Als het kan, zoveel mogelijk eerlijk. Ik zeg erbij, als het kan, want wij zijn natuurlijk ook geen heiligen. Talig, wij hebben allemaal wel iets met taal, omdat wij veel uit de Bijbel zijn voorgelezen, zowel thuis als in de kerk. Dat is grappig, wij kennen heel vaak dezelfde uitdrukkingen en zo, die gebruiken we ook. Dus we kunnen over het algemeen goed met taal uit de weg. Ja, rechtlijnige mensen ook wel. Ja, maar niet van die grote, zijn geen lachbekjes over het algemeen, geloof ik. Hoewel, je hebt toch ook alweer cabaretiers, Freek de Jonge, Arjen Lubach, ook allemaal ex-gelovigen, dus er zit er toch ook wel humor in. Nou, want ik hoor heel veel positieve dingen eigenlijk die je dus van dat geloof hebt meegekregen. Wat is iets dat je denkt, dat had ik liever niet meegekregen? Nou, waar wij ook wel mee behept zijn, is schuldgevoel. Dat je je vaak schuldig voelt over dingen waarvan een ander zou zeggen, ja, maar daar heb jij toch eigenlijk niet zoveel mee te maken dat jij je daar nou schuldig over hoeft te voelen. Er wordt in het geloof wel vaak over schuld en boete en schaamte en dat soort dingen. Die krijg je er ook wel van mee. Voel je je nu nog wel eens schuldig over iets? Oh ja. Waarover bijvoorbeeld? Niet over het klimaat. Laat ik daarmee beginnen. Dat nee, niet je schrijft gewoon je afval. Dat doet mijn man. En die gooit heel vaak een augurkenpot ergens in. Dat ik zeg, dat mag daar helemaal niet in. Nee, maar ik bedoel van die mensen die zo deugen. En altijd daar, maar dit en dan. Nee, daar ben ik helemaal niet. Dus laat ik daar niet over hebben. Daar voel ik me helemaal niet schuldig op. Bovendien, ik vlieg niet, want ik heb vliegangst. Dus oh, dat is wel duurzaam. Dat scheelt al een heel stuk. Nee, maar je kunt je schuldig voelen over dingen waarvan je denkt, ach. Maar dat zit dan veel vaker in de persoonlijke sfeer. Dat je iets met mensen niet goed hebt gedaan of zo. Dan in het grote heelal. Hoe scoort Jan Slachter langs de feministische meetlat? Ja, en nou, in verband met deze podcast zijn we nogal vaak samen geïnterviewd. Onder andere in de Magriet. En toen vroeg die journalist, en hoe scoort Jan Slachter op de meetlat? Toen zei ik, nou, dan moet ik nog eens even met hem praten over zijn huiselijke bezonjes. En toen zei hij, nou, ik heb gisteren een schroef ingedraaid. Ik zeg, Jan, een schroef ingedraaid. Daar kan ik werkelijk nou geen nul punten aan toekennen. Nee, Jan doet geloof ik niets in huis. Dus ik weet niet hoe dat met die meetlat voor hem zou aflopen. Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mijn gasten om iets achter te laten waar ze van af willen. En de andere gasten die laten ook weer iets achter. En zo vindt er een soort van ruil plaats. En zo is het museum altijd in evenwicht. Mag je ook iets weigeren? Je mag ook iets weigeren. Ben je aan het ontspullen? Ja, wat dacht je? Op mijn leeftijd moet je geen spullen binnenhalen, meer spullen kwijtraken. Wat heb je meegenomen? Waar ben je vanaf? Nou, ik heb een tas meegenomen. En dat is een keurige leren tas, dus geen goedkope rodding. En als je zou zien hoeveel tassen en hoeveel schoenen ik heb, dan zou je denken, Imelda Marcos heeft een concurrent. Ja, want Jan Slachter die vertelde dat je vorige keer groen was. Nu ben je helemaal rood. Met wit. Rood met wit, maar inderdaad ook rode nagels, rode ring, rode kleding, rode lippenstift. En een rode tas. Dus ik heb meer dan één rode tas. En dan vind ik dat ik heel goed één tas kan achterlaten bij jullie voor iemand die dat leuk vindt. Mooi, het is een rode tas. Ja, heel mooi. En het is een beetje een, hoe noem ik dit model? Een beetje dokterstas. Een beetje dokterstas, ja. Ja. Leuk, dankjewel. Jij mag ook wat uitkiezen, maar je mag het inderdaad ook weigeren, zeg ik van tevoren. Oké. Even kijken, ik heb de... Het zal toch geen tas zijn? Het is geen tas, nee. Gelukkig. Ik heb de bloeddrukmeter van Bert Wagendorp. Oh nee, geen gedachte aan. Nee, want je wil niet meten. Ik heb hoge bloeddruk en dat ga ik niet zelf allemaal bij zitten houden. Dat doet de dokter. De koffiebeker van Niloufer Gundogan. En die, daar staat op Praag. Ik ben één keer in Praag geweest, een leuke stad. Ja? Oh, dus heb je goede herinneringen aan. Ja. Nou, dat zou kunnen. En deze, dat is Johan Cruijff, mijn verhaal, de autobiografie. En die is achtergelaten door Yves Geiraat. Nee. Ik vind Johan Cruijff een leuke man, maar ik zal er zeker geen boek over gaan lezen. Nee? Nee. Ik heb zoveel boeken die ik nog moet lezen. En Johan Cruijff scoort daar niet hoog bij. Wat grappig. Dat zijn dingen die ik mensen niet vaak hoor zeggen. Nee, nou ja, zo heb je maar weer eens. Ja. Nee. Je vindt hem niet inspirerend, Johan Cruijff. Nou ja. Nee, niet voor mij, nee. Zou ik eerder een boek van Alette Jacobs lezen, denk ik. Nee. Ja, dan wordt het de beker. Dan wordt het de beker. Ja. Die durf je wel aan qua ontspulling. Jawel, want die valt wel een keer kapot of zo. Ja. Alsjeblieft. En een inspirerende vrouw, Niloufer Gundogan. Leuk. Oh, en die komt van Starbucks. Oh, kijk eens aan. Mijn man is dol op Starbucks. Nou. Oh, en over je man gesproken. Ja. We gaan eindigen met de liefde. Ja. En je zei dat moet Liebestraum zijn van Franz Liszt. Ja, want hij is pianist. Niet beroepsmatig, maar een goede amateur. En toen hij mij versierde, wij spreken nu over de middeleeuwen ongeveer, toen kwam ik bij hem op zijn kamer. Daar stond een vleugel. Dat bleek wel een hele oude tweedehandse vleugel, maar er stond een vleugel. En daar speelde hij met enorm elan altijd Liebestraum van Liszt. Ik was enorm onder de indruk, want ik speel zelf helemaal niks. Nog geen blokfluit. Dus de Liebestraum van Liszt is een mooie herinnering. Oh, dat is leuk, hè? Als mannen muziek kunnen maken. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft ook nog geprobeerd, maar ik geloof niet dat hij ver is gekomen om nog een compositie op mijn naam te maken. Op de letters van mijn naam. Nou ja, dat is volgens mij nooit een succes geworden. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. En je zei 60 jaar samen? 23. Oh, je bent zelfs op je vingers aan het tellen, ja. Ja, 60 jaar, ja. 60 jaar samen. Jeetje, en ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Maar hoe vaak zie je nog die jongen die achter die vleugel ging zitten en nou, voor jou Liebestraum speelde? Hij speelt elke dag nog altijd. Ja. Dus ik hoor hem voortdurend nog. Dit speelt hij niet meer zo vaak. Dit is ook geen makkelijk werk, dat zul je zo horen. Heel, heel virtuoos. Als je wat ouder wordt en je handen wat strammer worden, is dat denk ik, wordt dat wat lastiger. Hij is 80. Maar ja, verder, je blijft toch, vind ik hoor, heel erg veel van de jongen in iemand, en misschien hij ook wel in mij van het meisje, zien wat je zag toen je, want wij waren 23 en 24, toen wij gingen samenwonen volgens mij, of elkaar leren kennen. Nou, in ieder geval die leeftijd, ja, daar zie je nog altijd veel van terug. Ken je Esther Perel? Ja? Ja, relatiepsycholoog. Ja. Ja. En schrijver ook. En ik hoorde haar laatst zeggen van, eigenlijk is het in de liefde zo dat het niet eens zozeer gaat om wie die ander is, maar om wat voor gevoel die ander jou geeft over jezelf. Omdat we heel erg geneigd altijd zijn om te zeggen van, oh, maar die vind ik leuk of die vind ik aantrekkelijk. Maar dat het eigenlijk gaat om de vraag van, wie ben ik op het moment dat ik bij diegene ben? Nou, het gaat er in ieder geval, in mijn geval, en ik denk heel vaak om, hoe veilig je je bij iemand voelt. En hoe iemand je steunt in je zwakke momenten. En dat je daar ook weer uit weet te halen. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat ik zo vroeg mijn vader ben kwijtgeraakt. Dus ik heb altijd, dat zie ik ook bij vrienden, ik heb veel oudere vrienden in mijn leven ook gehad, dat je toch altijd als vaderloos kind bescherming zoekt. En dat zoek je misschien bij vriendinnen, maar dat zoek je nog meer, denk ik, bij vrienden. Omdat het natuurlijk wel een man is die is weggevallen. En dat vind ik bij mijn man. Wij zijn niet getrouwd, maar ik noem hem wel man. Want ik vind vriend een beetje sloom als je zo oud bent. Dat vind ik bij hem. Want ik heb natuurlijk heel vaak toch ook in mijn bestaan momenten gehad dat ik dingen moest doen die ik doodeng vond. Dat hij altijd zei, dat kun je. Mooi. Dankjewel, Siska, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1.